यह भी देखा वह सिंहासन कुछ सर्प उठा कर लाए हैं। सुख सहित बैठ कर भीमसेन उस सिंहासन पर आए हैं। है दूना तेज कांति दूनी तन पर वस्त्रालंकार ने, है साथ में उस सिंहासन पर वस्तुएं नई उपहार ने। सिंहासन से उतर कर गंगा तट अभिराम, भीमसेन ने भीष्म को सादर किया प्रणाम। पुनि औरों से भी मिले होकर परम प्रसन्न, दुर्योधन इस दृश्य को देख रह गया सन्न। सब लोगों में उत्सुकता थी, हो रहे थे सब बेचैन बड़े, इसलिए स्वयं ही भीमसेन हस्ती चेष्टा से बोल पड़े। बोले मैं अपने डेरे में सोया जब शैया पर जाकर, तब सर मेरा घूमने लगा एकाएक ही चक्कर खाकर। मालूम मुझे यह होता था सब देह ऐठती जाती है, और किसी नशे की बेहोशी क्रम क्रम से बढ़ती जाती है। कुछ समय बाद फिर मूर्छा ने बिल्कुल ही मुझे अचेत किया, मूर्छा मेरी तब टूटी जब नागों ने मुझे सचेत किया। देखा सचेत होकर मैंने आ गया हूँ नई जगह पर, मैं नागों के बंधन के द्वारा सब ओर बंधा हूँ कसकर मैं। बेनाग क्रोध दिखलाते हैं अपनी भीषण फुफकारों से, रह रह कर डसते जाते हैं मुझको निज पैनी दांतों से। तब मैंने क्रोधान्वित होकर नागों से लड़ना शुरू किया, हाथों से पकड़ पकड़ उनको पीटना पटकना शुरू किया। पीड़ित हो कुछ नाग तब गए भाग अकुलाए, अपने राजा को वहां लाए तुरंत लिवाए। नागों के राजा वासुकी से यूं बोला एक नाग सत्यवर, यह लड़का है महाराज यहाँ आया है गंगा में गिर कर। इसने कुछ विष खा रखा था जिससे यह था मूर्छा संकुल, लेकिन हम सब के डसने से विष उतर गया इसका बिल्कुल। होकर चेत बस तब से यह लड़ रहा है हमसे बलधारी, महाराज करे रक्षा तुरंत नागों पर है संकट भारी। नागराज ने बात सुन पूछा मुझसे हाल, मैंने अपना हाल सब बता दिया तत्काल। माता जी के नाम को सुन एक बूढ़ा नाग जतलाने मुझ पर लगा बड़े प्रीति अनुराग। फिर बोला वह निज राजा से यह लड़का मुझे दुलारा है, हे महाराज यह तो मेरे नाती का नाती प्यारा है। कीजिए भल विधि से इसका सत्कार, प्रेम दिखला करके। यह लड़का अपने घर का है, हम हैं इस लड़के के घर के। नागराज यह वचन सुन हुए सुखी अत्यंत, किया गया सब भांति से स्वागत सभी तुरंत। पीने को औषधि मिली मुझको अमृत समान, उस औषधि ने की तुरंत अतुलित शक्ति प्रदान। विदा मांगने पर मेरे सबने प्रेम दिखाए, कुछ नागों को साथ कर दिया यहाँ पहुँचाए। वृतांत अनोखा सुनकर यह सब लोग अचंभे में आए, किसने कैसा खेला नाटक यह कुछ भी जान नहीं पाए। लाचार हस्तिनापुर लौटे मन में लेकर के शंकाएं, चहुओर नगर में फैल गई नाना प्रकार की चर्चाएं। विष भीम सेन को दिया गया जिससे उसको मूर्छा आई, फिर उन्हें फेंक आया कोई गंगा में जाकर भरी आई। इन कामों का करने वाला जो भी है दुष्ट दुराचारी, वह कौन है और कहाँ का है यह चिंता थी सबको भारी। पता न पाया किसी ने रहे लोग लाचार, समझ लिया एक व्यक्ति ने लेकिन सब व्यापार। वह व्यक्ति शक्ति एक रखता था जो शक्ति ज्ञान की दाता थी, वह व्यक्ति नहीं था और कोई श्री भीष्म सेन की माता थी। माता का हृदय भूल कर भी धोखा न कहीं खा सकता है, माता की आंखों को कोई भ्रम में न कभी ला सकता है। माता विचार कर जान गए किसने यह जाल बिछाया था, किसने बेटे को विष दे कर गंगा में फेंक बहाया था। व्याकुल हो लगी सोचने वे होगी कैसे गुजरान, वहाँ अपनों के द्वारा आठ पहर यूं संकट में हो प्राण जहाँ। आतुरता से विदुर को एक दिवस बुलवाए, बात उन्होंने क्लेश की दे सब उन्हें सुनाए। बोली देवर क्या कहूँ बुरी फंसी है जान, मसला खाई कुएं का हुआ उपस्थित आन। मुँह खोल के यदि मैं कहती हूँ तो खुल कर आग पे जलती है, यदि चुप रहती हूँ तो गुप चुप यूं कपट कतरनी चलती है। मैं किससे कहूँ कहाँ जाऊँ, रह रह कर जी घबराता है, बच्चों का जीवन मुझे सदा संकट से घिरा दिखाता है।